राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 22 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता सर्वाश्रम राम सबके है, कोई अच्छा हो कोई मंदा हो, कोई पढ़ा लिखा हो कोई पढ़ा नहीं है, कोई बीमार हो कोई ठीक हो, कोई दुष्ट हो कोई सज्जन हो कोई कैसा ही हो, परमात्मा सबके अपने है। कोई मनुष्य कैसा ही हो उसकी खाद भगवान अपने, वो माने न माने, स्वीकार करे न करे, उसको अच्छा लगे न लगे, परंतु भगवान सबके हैं। सब मम प्रिय सब मम को बजाए, मेरे ही पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे देखते हैं, सब मम प्रिय मेरे को प्यारे देखते हैं। जिसमें जो सत्संग करने वाले हैं वे भगवान को बहुत प्यारे होते हैं, वे अगर उद्घट की इच्छा करे तो भगवान मिल जाए, भगवान को जानने तो भगवान मिल जाए। अरे भगवान है, सब भगवान ही माने तो निहाल हो जाए, तो भगवान में लगे हुए हैं। गंगा जल पीते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, गीता का पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बतावे ध्यान में, वो अच्छे पुरुषों का दर्शन होना कठिन। गांव में जाकर हम देखे भी अच्छे पुरुषों का दर्शन हो जाए तो दर्शन नहीं होता, यहाँ अच्छे पुरुषों का दर्शन होता। सब अच्छी नीयत से यहाँ आए हैं, कष्ट सहते हैं सहते रहते हैं, और सबके परमात्मा खुशी है, तो ऐसों का दर्शन हो जाए ये भी बड़ा भाग्य है। वो भाग्य हमारा जो ऐसे दर्शन हो रहा है, अच्छे पुरुषों का दर्शन गांव में जाकर ये ढूंढे तो हम ढूंढ नहीं सकते, और यहाँ स्वाभाविक दर्शन होते हैं। अच्छे अच्छे संत, अच्छे अच्छे महात्मा, विरक्त त्यागी प्रेमी तत्वज्ञ जीवनोगत महापुरुष यहाँ आते हैं। पता नहीं किस समय में कौन आ जाए, कब आ जाए, इनमें कौन कौन क्या क्या है पता नहीं। अच्छे पुरुष भगवान में लगे हुए कुछ पता नहीं लगता है, ये हो भाग्य है हमारा जो दर्शन होते है। ऐसे पुरुषों के दर्शन भी कठिन है, गांव में जाकर देखे तो क्या हम परेशान कर सकते हैं। ऐसे पुरुषों भी ये गांव गांव से जगह जगह से जगह जगह से अच्छे अच्छे पुरुष आए, अच्छे पुरुष पीछे रह गए हैं, काम धंधा सब निराश होते हैं, पर आए आए अच्छे अच्छे आए, टाल हो टाल हो अच्छे अच्छे आए, तो उनको देख देख आनंद होना चाहिए। खाली भगवत स्वरूप है ये, भगवान का रूप है, विशेषता से विशेषता से भगवान में बस निवास करते हैं, भगवान बसते हैं इनमें सब में, स्पष्ट रूप से ऐसे भगवान तो सब में मरते, पापी से पापी में भी, नरकों में भी स्वर्ग में भी, सब लोगों में भगवान तो एक रूप से रहते, सब समूह स्वरूप होते हैं, सबसे न प्रिय समूह स्वरूप होते, सब प्राणियों समाधि परंतु जो भजन करते हैं मई थे ये भजन थे तो माम भक्ते मई थे मदगरी समो हम सर्वभूतेषु नवे द्वेषु जिला प्रिय सभा सब में हूँ परंतु ये भजन थे तो माम भक्त मई थे सुसाप्यम मरे मैं हूँ ऐसे परमात्मा है जैसे परमात्मा में है सब है सब में परमात्मा है परमात्मा को याद करने वाले है ढूंढे तो किसी गांव में कितने कितने कहाँ कहाँ है करे ढूंढे यहाँ ढूंढना नहीं पड़ता कितने सद्भाव है कितना अच्छा भाव है ये दर्शन होता है मनुष्य हो पसंद रहना चाहिए गंगा जी का स्नान करते हैं भगवान का नाम लेते हैं भगवान के सत्संग करते हैं पार मारते रुचि है भगत पर 4 बजे अभी सब इकट्ठे हुए 5 बजे तो विशेष लगन होने से ही आते हैं कोई जबरदस्त हो जाते हैं और कोई लोभ नहीं कुछ मिलता नहीं उदारा सर्वे बीते सब उदार आत्मा ही मैं बताऊ भगवान का आत्मा ही है भगवान की बहुत विशेष कृपा है बहुत विशेष हम लोगों को दर्शन हो जाएंगे लोग कहते हैं अपनी भाषा में सुभाष से भेटो दे कुमार से पासे चाली सुमान से भेटो दे कुमार से पास चाली महाराज कृपा करा तो उसे कुमार है ही नहीं कोई ऐसे ऐसे है कैसी बहुत सी बात है ये वो भगवान की बहुत विशेष कृपा है अलौकिक कृपा है विचित्र कृपा है इस कृपा से ऐसे दर्शन होते हैं गंगा जी के देखने से 100 जन्मों के पाप दूर गए दृष्ट जन्म सदम पापम 100 जन्मों का तो संत महात्माओं को देखने से भजन करने वाले वो सत्संग को देखने से कितना लाभ होता है ये पता नहीं लोगों को ये पता नहीं पता है तो महाराज चिपक जाए एकदम भगवान में लग जाए सर्वविद जो भगवान लग जाता है उसको सर्वविद वो सर्व सर्व भावे माम भजती स्वभाव से भगवान मज करता है भगवान है भगवान है भगवान मेरे भगवान है मेरे भगवान है कितने विचित्र भगवान है भगवान की कृपा है भगवान की भक्तों के दर्शन दुर्लभ है आज के जमाने में गए गुजरे जमाने में अच्छे पुरुषों के दर्शन मुश्किल जो टाल में टाल में पुछाए टाल रहे सुन में सुन में गाँव गाँव में अच्छे अच्छे अच्छे अच्छे सब कितने पाग की बात है अब थोड़ी सी और कृपा करो परमात्मा को प्राप्त करना अपने कमी नहीं इतनी कृपा गई और कृपा करो और कृपा अब बस सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में भगवान हरे को मिलने के लिए तैयार बैठे संतों ने कहा है कि भगवान के जितनी धन है जितनी धन अपने लोग नहीं है माँ के जितना भाव होता है उतना भाव बच्चे का नहीं होता वो बच्चे समझते नहीं है, मालूम नहीं होता, ऐसे हम समझते नहीं है। कितनी कृपा है संतों की, भक्तों की कितनी कृपा है। सुनो सच्चे हृदय से लग जाओ, कमी थोड़ी भी मत रहने दो, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी, किंचित मात्र भी कमी ना रहे। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय। और काम क्या है? और वो काम है वो काज, कहीं जरा नहीं, कहीं जरा नहीं, कहीं जरा नहीं, कहीं जरा नहीं, एक ही बात है। थोड़ा काम हो जाएगा, पड़ेगा तो सच्चे दिल लग जाओ। पता नहीं है शरीरों का, पता नहीं विश्वासों का, पता नहीं भक्तियों का, पता नहीं जिन्हों का, पता नहीं लाभ ले लग जाते। तू नाम आते है तो लाभते लाभ विशेष आए कल्याण के लिए पूर्ण में पूर्ण व्यतीत न पते पूर्ण व्यतीत। जो भी भगवान को चाहो वो मान लो, एक भगवान को चाहो ना मारे और कोई इच्छा नहीं, सब इच्छाओं में त्याग कर दो, कोई इच्छा का फायदा नहीं, दूसरी इच्छा से फायदा नहीं है। असली देखो एक होती है भूख, एक भूख एक होती है रुचि। जो भूख है ना वो कीमती है, रुचि कीमती नहीं है। कोई मीठे की रुचि, कोई सारी रुचि है, कहीं मिर्चा की रुचि है, भूख भूख तो भगवान की भूख है और संसार की रुचि है। ये भूख वाले को अन्न जरूर मिलता है, रुचि वाले को रुचि पूर्ति की जरूरत नहीं है। रुचि पूर्ति पूरी होती नहीं किसी, अरे भूख सबकी पूर्ति होती, भूख की पूर्ति सबके होती है, और रुचि की पूर्ति किसी की होती किसी नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती, परंतु भूख की पूर्ति होती है। तो भगवान की भूख है, संसार की इच्छा है, मांग है पूरी, भीतर भीतर की मांग है, भूख लगी है भीतर में, अंदर की मांग है, यह भूख है असली। तो असली भूख को बढ़ाओ, भगवान मांगो है नाथ वो भूख दे, वो लगन दे, लगन लगन सब कोई कहे, लगन गावे सोए नारायण जिस लगन में तन्मय दीजिए खोए, एकदम एक नहीं लागे लगन मगन और बैठा गावे संत बिहारी। ये बात है सच्ची, लगन लग जाए तो भगवान बहुत सुलभ है। अनन्य चेता सर्वतम यो मान स्मृति नित्य सी हम सुलभ, अनन्य चेता सततम और नित्य अनन्य चेता और इच्छा न हो, अनन्य एक अकबर एक लालसा एक आश हो, एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन सात सात रूप से दास, एक आश हो एक बल अनन्य चेता और सततम निरंतर मानो हो। जिस दिन से सत्संग मिला उस दिन से लेकर मृत्यु तक निरंतर, और नित्य सूर्य उदय से लेकर दिन खुदा तक से लीलावे तक तब तक रोजाना नित्य हमेश नित्य और निरंतर आज से लेकर मौत तक अनन्य चेता। ये तीन बात है, अनन्य चेता सततम योगान नित्य सर हम फल सुनवा। उसके लिए भगवान के वैष्णव हो तीन बात तीन बात आनंद चेता आनंद और नहीं रुपये सही घिन्ना भोग सही घिन्ना और नहीं हमारे घना दिन साह लिया हमने अब नहीं अब नहीं हो रही अब नहीं भगवान की एक साल आनंद चेता सततम मन मालम भरे तब से मौत ऋतु से रोजाना तीनों बात आनंद चेता सततम भगवान सुलभ है सततम नित्य सनित्य नींद खुले से नहीं नींद आने तक रोजाना आराम में और कब से जब से मालूम है तब से मौत तक और सोते और नहीं आनंद देता तीन बात हो तसे हम सुलभ है उसने भगवान जी मैं सुलभ ये सुलभ एक धो आया है गीता में उसने महात्मा सुदुर्लभ है महात्मा दुर्लभ है भगवान सुलभ महात्मा दुर्लभ है रे जन हरि सो प्रीति कर हरिजन सो कर एक हरि दीजे सन अर्जुन दीजे हरि दीजे जग देते हैं हरि ही देते हैं अर्जुन हरि ही देते भगवान मन जन्म देवे अरे महात्मा वो भगवान हो गए भगवान हरि जन हरि ही देते तो महात्मा दुर्लभ है कहा था कि भोग रुपया ये दो नहीं सब है तो आला जीवन मुक्त माना है महात्मा है भोग नहीं चाहते रुपया नहीं चाहते तो आज के जमाने में महात्मा है महात्मा कैसी बढ़िया बात है तो यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता भोग नहीं मिलता भोग उद्देश्य नहीं उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है अब सब बड़े भागी सब बड़े भागी बड़े भागी आनंद रुमाना सन कमल सावन वृंदाना बड़े भागी वही भगवान में प्रेम करे यह भगवान का ही संबंध है शिवाय भगवान की और कोई संबंध नहीं किसी का कोई मतलब नहीं है केवल भगवान से भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं भगवान अपने हैं अपने हैं अपने अपने खास मेरा भाई मैं तो मेरे उपहार दूसरों कोई मैं तो मिलते उपहार हमारे तो मेरे भगवान है सच्चे देश लग जाओ भाई हे नाथ हे नाथ मांगो यही कि आप लोग बोलो नहीं आप लोग बोलो नहीं और भीतर लगन चाहिए को रुकना नहीं को रखना नहीं है भीतर से भाव की जुड़ जाएगी भगवान ही भगवान चाहिए जो लगन हो पूछो में लग जाओ सुधार करो लग जाओ एक भाई एक बार में सच्चे जैसे भगवान लग जाओ पीर भाई ने कह दिया कि मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को कोई भाई इस बात को देखे जिसके लगन है मेरे भाई है वो भाई वो से बहन वो लगन है एक ही मेरे तो गोपाल दूसरों को हरदम यही रखो, हरदम हरदम गंगा जावे तो आवे तो भगवान रहे तो रोटी बनावे तो काम करे तो एक एक ही अगर एक ही भगवान मिले भगवान ऋषि भगवान हरदम हरदम एक ही है। थोड़ी करो कृपा, कृपा करो, आपने कृपा की है आए हैं थोड़ी और करो मेरा प्यार थोड़ी और सच्ची लगन हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रेम दो। काल बुढ़ी ने कहा भक्ति आपने मेरन कही सिद्धि रिद्धि रिद्धि सब देव भक्ति आपने देन कही तो भक्ति मांगने में भक्ति मांगने में चीज है भक्ति देने की नहीं है भक्ति मांगने भक्ति आपने देर से कही भगवान से मांगो एक महाराज बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ आप में मेरा मन लग जाए अब मैं लग जाऊ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु सच्चे हृदय में आपने नहीं जाऊंगा। सज्जनों मौका है बहुत मौका बढ़िया है बड़ा सुंदर मौका है अवसर है ऐसा मौका मिलता नहीं बार बार बार बार बार नहीं मिलेगा। जैसे शेर जी थे उस समय में वो कहा भाई जी थे अपने सामने ऐसे ये भी श्रद्धा हुई सत्संग भी मिलेगी थी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पूर्ति नहीं हो रही है अच्छे पुरुष जा रहे हैं संत पुरुष जा रहे हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है जगह खाली हो रही है नहीं तो दूसरे पुरुष आ जाए काल पड़ा हुआ काल पड़ गया जैसे राजस्थान वर्षा नहीं है तो काल पड़ गया ऐसे ही ये फसल नहीं आई संतों की पहले जितने कल्याण में देख गए उतने देख नहीं उतने संत नहीं अच्छे महात्मा कम हो कम होने पर अपने एक कहावत है अनुद्वारे को अनुद्वारे निरस्त पाद पे देशे ये लोग निरस्त पाद पे देते जहा दुष्ट नहीं हो तुम्हारे भी दूंगा तो यहाँ तो थोड़ा बहुत भजन में लग जाए ऐसे भी ये भी रहूंगा ऐसे आदमी भी कम है सच्चे देश लगने वाले कम है थोड़ी सी कृपा और करो थोड़ी सी मेरा पार हो जाए अब के सत्संग में रहना है अब के तो बस अपना तो काम यही है तारे बेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार नारायण तुम बैठ गए अपन मन मार अपने भगवान में लगना सच्चे हृदय से अब देखने सब सुनो सब सब भाई एक एक भाई एक एक हमारे ऊपर परमात्मा प्राप्ति करनी है हमारे ऊपर भगवान करना है हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, हमें तो परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना ही है, चाहे सो हो जाए, अपने करना है, दूसरा करे न करे हमारे करना है, मौज हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।